Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 września, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański ambasador w Polsce z Nagrodą Człowieka Roku Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ponad 500 000 osób ubiega się o azyl w Europie, informuje unijna agencja. Platynowe Lwy odbierze na festiwalu filmowym w Gdyni scenograf Alan Starski. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński odebrał w Karpaczu Nagrodę Człowieka Roku Forum Ekonomicznego. Rada programowa przyznała statuetkę za pracę na rzecz amerykańskiego zaangażowania w naszej części Europy. Odbierając nagrodę, Mark Brzeziński podkreślał znaczenie polsko-amerykańskiej przyjaźni. Od ponad 200 lat Amerykanów i Polaków łączy walka o wolność i poszukiwanie szans i możliwości. Od ponad 200 lat oba narody łączy historia wzajemnego poświęcenia. Poświęcenia na rzecz amerykańskiej wolności. Poświęcenia na rzecz polskiej wolności. Obecnie żyjemy w czasach, w których Ameryka i Polska dzielą tę samą wolność. Ambasador wyraził też uznanie wobec Polaków, którzy angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Mobilizacja Polaków do pomocy sąsiadom jest podziwiana na całym świecie. W Karpaczu przyznano też Nagrodę Szkoły Głównej Handlowej, którą uhonorowano wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie oraz dwukrotnego medalistę szosowych mistrzostw świata Czesława Langa. Firmą roku został natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego. Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że po 15 września Polska nie otworzy rynku dla ukraińskiego zboża. Polityk tłumaczy, że zniesienie embarga zaszkodziłoby nie tylko rolnikom z naszego kraju, lecz także z innych państw Unii Europejskiej. Byśmy zniszczyli swoje rolnictwo, nie tylko nasze, rolnictwo europejskie. Ono nie wytrzyma konkurencji z tymi wielkimi holdingami, przecież nie ukraińskimi. To są międzynarodowe holdingi, które, mówiąc wprost, pasożytują na rolnictwie ukraińskim, mają kilkanaście milionów hektarów czarnoziemów. To nie jest pomoc dla Ukrainy, otwieranie się na napływ tej żywności. Zakaz importu zboża z Ukrainy do Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier obowiązuje do 15 września. W serialu Reset w TVP Info opublikowano analizy wskazujące na wykrycie odgłosów przypominających wystrzały lub wybuchy na nagraniu z miejsca katastrofy smoleńskiej. Autorzy dokumentu przedstawili treść notatek i opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. 21 kwietnia 2010 roku ABW przesłała do prokuratury wojskowej opinię w sprawie filmu z miejsca katastrofy zamieszczonego w sieci kilka godzin po tragedii. Szczegółowa treść opinii nigdy nie była publikowana aż do teraz. Znajduje się tam opis tego, co widać i słychać na filmach, mówi współautor serialu Reset Michał Rachoń. W opinii analitycy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego używają wielokrotnie określenia wystrzały lub zamiennie odgłos przypominający strzał. Jak piszą, nie są w stanie przeprowadzić analizy tych dźwięków ze względu na zakłócenia, szum oraz modyfikację formatu plików. Jednak wielokrotnie to, co słyszą, nazywają właśnie w ten sposób. Autorzy Resetu podkreślają, że także prowadzący postępowanie prokurator, który zlecił kolejnej instytucji śledczej identyfikację tego, co słychać na nagraniu, używa sformułowania odgłosy przypominające strzały z broni palnej. Ponad 500 000 osób ubiega się o azyl w Europie, informuje Agencja Unii Europejskiej do spraw azylu. To dane uwzględniające pół roku. Niemieckie media zauważają, że prawie 1/3 wniosków dotyczy ich kraju. Unijna agencja szacuje, że do końca roku liczba wniosków o azyl może przekroczyć 1 000 000. Ostatnio takie liczby odnotowywano w 2015 i 2016 roku, w szczycie kryzysu migracyjnego. Niemieckie media zauważają, że o azyl ubiegają się głównie obywatele Syrii, Afganistanu, Wenezueli, Turcji i Kolumbii. Telewizja CDF wskazuje, że jednym z powodów takiego rozwoju sytuacji jest fakt, iż państwom Unii Europejskiej nie udało się jeszcze przeprowadzić kompleksowej reformy systemu azylowego. Większość ministrów spraw wewnętrznych opowiedziała się za zaostrzeniem obecnych przepisów, by ograniczyć nielegalną migrację. Czy tak się stanie, nie jest jasne, ponieważ, jak przypomina CDF, musi to zostać uzgodnione z Parlamentem Europejskim. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zbliża się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rozpocznie się 18 września. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów. Nagrodę za całokształt twórczości Platynowe Lwy odbierze scenograf Alan Starski, zdobywca Oscara za listę Schindlera. Była to dla mnie duża niespodzianka, duża satysfakcja, że w tym roku na scenie pojawi się ktoś spoza tych największych twórców i zawsze docenianych czyli reżyserów, a mój zawód i moja obecność w trakcie tej nagrody, myślę, że uświadomi wszystkim ten wielki trud całych ekip, które współtworzą filmy z reżyserami. Także mam jakiś rodzaj satysfakcji, że ta cała historia moja przybliży i pracę scenografa, ale też filmy, które robiłem. Festiwal potrwa do 23 września. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa słoneczna i ciepła, będzie od 22 stopni w Gdańsku do 27 w Zielonej Górze. Trochę chmur na północy i wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. Job at Kennedy, at any time an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder jealousy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, but down to geisha might have been again, incidentally, in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Pod księżycem. W Trójce pod księżycem. Dobry wieczór, drodzy Państwo. Z tej strony Katarzyna Cygler. Naszym gościem jest pani Agata Kunderman. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Autorka napisała powieść kryminalną, thriller właściwie, pod tytułem Wróżda. I za chwilę, drodzy Państwo, Wróżda będzie na półkach księgarni i osobiście będzie można się przekonać, jak bardzo mroczny, a może nie mroczny, zawikłana, jak bardzo jest ta historia, jak ciekawa. Osobiście będzie można się przekonać, a tymczasem podpytamy autorkę, jak to się pisało i jak to jest z tym debiutem. Pani Agato, debiut, ale przecież pani pisze od dawna. Piszę od dawna, bo kocham pisać i to od dawna. Już tak naprawdę jako mała dziewczynka próbowałam swoich sił. Trochę nie znając jeszcze słowa plagiat, próbowałam najpopularniejszych autorów naśladować. To jacy byli autorzy wtedy dla pani najpopularniejsi? To chyba nie będzie niespodzianką, że to była autorka najpopularniejszej sagi o czarodzieju. I tak naprawdę to ona mnie zaraziła tą pasją, ale też tak naprawdę jej historia bardzo tak obrazowo pokazuje, jak ten proces marzenia o pisaniu może się pięknie spełniać. I przyznam szczerze, że nigdy nie przypuszczałam, że przytrafi mi się to tak naprawdę, tak jak się właśnie teraz przytrafia i to się dzieje naprawdę, że ta moja powieść niedługo będzie w księgarniach i że ten proces, o którym zawsze marzyłam, żeby go przejść, ten proces spełniania marzenia o pisaniu, będzie częścią mojego życia. Się okazuje, że to jest jednak możliwe i to jest prawda i to się dzieje. Ach, ta magia, czyż nie? Ta magia. Dobrze, to ten proces, o którym pani marzyła, domyślam się, że wyobrażała pani sobie wcześniej, jakby to było, jeszcze nie przekonana, że to jest możliwe w pani wypadku. Wtedy wyobrażała pani sobie ten proces, a potem ten proces się stał. Czy wyglądał tak samo jak to wyobrażenie? Ja nawet nie wiem, czy on nie wygląda lepiej niż to wyobrażenie o tym procesie, dlatego że sam proces pisania okazał się zupełnie czymś innym niż myślałam, że jest. Nie wiem, czy inni pisarze, którzy już mają większe doświadczenie z pisaniem powieści, czekają na jakąś mityczną wenę, która na nich spływa. U mnie się to okazało dużo prostsze, dlatego że się okazało, że to jest po prostu ciężka praca, systematyczność, takie faktycznie codzienne wracanie do tych bohaterów, którzy powoli w głowie się gdzieś tam kształtują, do tej historii, która w głowie się tworzy. Natomiast tak naprawdę najważniejszy od początku był bodziec, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja nie przypuszczałam, że mi się to przytrafi, w związku z czym trudno było zacząć, bo gdzieś tam brakowało tej wiary w to, że to w ogóle ma sens, czy to nie będzie takie pisanie do szuflady już zawsze. No natomiast ludzie, którymi się otaczam, mój mąż między innymi, to była ta osoba, która powiedziała, ale po prostu pisz, przecież nic nie tracisz. Jakie I tak to się ważne to zaczęło. Mieć wsparcie, bardzo ważne. Bo to też przecież jest czas. Skupienie, które jest niezbędne, które są niezbędne, żeby zrealizować takie marzenie i no cóż, jeżeli najbliżsi utrudniają, no to ciężko, a jeżeli ułatwiają, no to proszę. Ułatwiam zdecydowanie, choć rzeczywiście w moim przypadku tego czasu było mało. Jestem też mamą dwójki małych dzieci, więc trzeba było to tak połączyć, podzielić jeszcze pomiędzy też pracę zawodową, żeby to było możliwe. Ja nie ukrywam, że lwia część tej powieści, którą znajdą państwo w księgarniach w połowie września, powstawała po prostu nocami. Tak jak teraz mamy nocą rozmowę, to nocą powstawała moja powieść. Dobre rzeczy powstają. To też taka rzeczywistość trochę magiczna. Wszystko inaczej wygląda. No cóż, światło i ciemność spotykają się gdzieś w tym błysku gwiazd. No dobrze, skoro ten proces był lepszy, a jak pani określiła, tak w skrócie domyślam się, że był lepszy i był taki. Ciężka praca codzienna. Powroty do tych bohaterów, analiza, tak już to opisuje, nie użyła pani tego słowa. No to dobrze, no to pięknie brzmi, że to jest lepsze marzenie, niż pani spodziewała się. To pani musi być bardzo pracowitą osobą. Spodziewałam się, że właśnie trzeba będzie oczekiwać tej weny, która nigdy nie nadejdzie i to sprawi, że ta powieść nigdy nie powstanie, a okazało się, że po prostu ta determinacja, którą gdzieś tam też dzięki tym osobom, którymi się otaczałam, ta determinacja, która się we mnie obudziła, po prostu sprawiła, że to było możliwe, że codziennie po kilka stron, kilka zdań, kilka słów i... No i się okazało, że to w końcu powstało. I w ogóle sama ta przygoda rozpoczęcia pisania, tworzenia tego całego świata, który w ogóle się w tej książce znalazł i tego, że ja mam nad nim taką całkowitą władzę, że mogę kierować tymi losami bohaterów, mogę zmieniać akcje, mogę tworzyć dokładnie to, co chcę. To jest tak niesamowite uczucie, tak niesamowite wrażenie i tak niesamowita przygoda, że to właśnie był ten element, który okazał się, że jest dużo lepszy niż ja myślałam. Nie wena, niestety może nie magia, chociaż trochę magii w tym pisaniu też było, ale faktycznie to, że ten świat się tworzy gdzieś tam wokół. I faktycznie w mroku nocy rzeczywiście wygląda to trochę lepiej, bo ten mrok jest w ogóle naturalnie sam z siebie bliżej, więc trochę jest łatwiej i też tworzyć takie opowieści. Ta cisza. Spokój rzeczywistości, bo jednak ludzie śpią, raczej większość zwierząt też śpi i jest ten rodzaj takiej koncentracji, skupienia, gdzie może wybrzmieć każda myśl bardzo wyraziście. Czyli ten proces był o tyle lepszy, że nie była pani zdana na nie wiadomo co, tylko konsekwencje w tej pracy przynosi efekty. Tak, dokładnie tak jest. Pocieszające. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś cały czas się waha, po prostu trzeba usiąść, pisać, ale konsekwentnie. Ile ta konsekwencja trwała? W moim przypadku to było około 4 miesięcy. Codziennie? Od momentu, może nie codziennie, zdarzały się tam jakieś drobne przerwy, ale były też takie dni, w których to trwało po kilka, nawet do kilkunastu godzin. Jeżeli to były takie luźniejsze dni, to potrafiłam siadać dużo wcześniej do tego pisania, aniżeli o 11 czy 12 w nocy. I faktycznie pisać do godziny drugiej, trzeciej rano, bo ten taki już właśnie, może nawet element tej weny i magii spływał, ale faktycznie takie pozytywne uczucie tego, że idzie dobrze, sprawiało, że faktycznie można było trochę dłużej przysiąść nad tą powieścią, więc w 4 miesiącach chyba się ten proces zamknął. Czyli tak, usiadła pani, ale już usiadła pani z koncepcją? Czy to było tak, że no, był pomysł? No wiadomo, skoro postanawiamy, że coś napiszemy, to musimy wiedzieć plus minus co, ale postaci, przeróżne zdarzenia, że tak powiem początek i koniec, o którym z reguły przecież pisarz, pisarka wie, czyli kto, dlaczego i to, co pomiędzy. Czy też był taki zarys ogólny? Bardzo. A potem cały ten konstrukt, konspekt powstawał w tym procesie 4-miesięcznym, a następnie powstawały sceny itd., itd. To znaczy, u mnie się zaczęło od takiego dziwnego pytania w głowie, które się pojawiło dotyczącego śmierci. Tak sobie któregoś dnia rozważałam, myślałam i wręcz przeraziło mnie to, kiedy zrozumiałam, jak bardzo śmierć jest ostateczna. Miałam kiedyś taką sytuację, że dowiedziałam się o śmierci mojego bardzo bliskiego kolegi i miałam takie poczucie, że powinnam natychmiast do niego zadzwonić. I w momencie, kiedy się przekonałam, że to jest absolutnie niemożliwe i nie będzie możliwe już nigdy, nie wiadomo jakie medium bym chciała do tego wykorzystać, jaką drogę komunikacji, to nigdy już nie będzie możliwe. I przeraziło mnie to, jak bardzo ta śmierć jest ostateczna. I tak stwierdziłam, że co by było, gdyby podać to w wątpliwość, że ta śmierć ostateczna czasami nie jest, może nie być, z jakichś różnych powodów. To jest pierwszy jakby ten element, który pojawia się w tej mojej powieści, że główna bohaterka Joanna dostaje informację, że dziecko, z którym już się mentalnie pożegnała i które pochowała 3 lata wcześniej, 4-letnia córeczka, może jednak żyć. Że ta śmierć w tym przypadku ostateczna się nie okazała, chociaż ona w tą ostateczność uwierzyła. I to był tak naprawdę gdzieś tam ten pierwszy pomysł, który się pojawił i to rozpoczęło proces tworzenia całej tej historii. I to, co było dla mnie najważniejsze w tej historii, to to, żeby zachować wiarygodność. I okazało się to również najtrudniejsze oczywiście, bo nie sztuką jest stworzyć taką zagadkę, nie sztuką jest stworzyć jakąś tam historię, która będzie ciekawa od początku, no ale sztuką jest właśnie już, myślę, dać takie rozwiązanie, które nie będzie rozwiązaniem, które spadnie z sufitu. Drodzy Państwo, niebezpieczne pomysły, konsekwentne ich realizacje mogą przynieść zaskakujące efekty. Thriller wróżda za chwilę na półkach księgarni, bądź tych wirtualnych, bądź niewirtualnych, ale do tych historii i do tego pomysłu, jakże trudnego, wbrew pozorom, wrócimy za chwilę. ławce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zeszesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Weź mnie też. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it. Pani Agata Kunderman w Trójce pod Księżycem. Pani Agato, pomysł, o którym pani wspomniała, czyli śmierć, dziecko 4-letnie, matka, która pogodziła się z odejściem i nagle coś się wydarza, że zaczyna myśleć, że może dziecko żyje. Na razie zatrzymajmy się tutaj. Jakże niebezpieczna jest ta sytuacja, jakże to jest oczywista sytuacja, że człowiek szuka niemożliwych rozwiązań, czyż nie? Myślę, że to jest bardzo naturalne. To właśnie też, to jest ten element historii, który jest bardzo bliski mnie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, jestem małą, też dwójki małych dzieci, więc to było dla mnie takie dotykanie takiego bardzo niebezpiecznego tematu, bo wiadomo, że drżymy o ten swój skarb, który jest tam w naszych domach, i pisanie o tym właśnie, że dziewczynka, która no niestety dostała trochę cech mojej pięknej córeczki, zginęła w okolicznościach, o których jest napisane w tej książce właśnie. To było dosyć trudnym takim elementem tworzenia tej powieści. Natomiast właśnie trochę dzięki temu ta Joanna, główna bohaterka, wzięła na siebie te moje obawy, które gdzieś tam się pojawiają w głowie pewnie każdego rodzica. O zdrowie dziecko, a o jego bezpieczeństwo. Historia, którą tworzę, też jest ulokowana w miejscu, gdzie kiedyś mieszkaliśmy. Czyli nie da się ukryć, na terenie Wrocławia. Poniekąd w pewnym sensie można podejrzewać. Przerobiła pani ten swój strach, który gdzieś się pojawił z tyłu głowy w momencie, kiedy zdała sobie pani sprawę, jak bardzo ostateczna jest ta śmierć. Wspomniała pani o tej sytuacji. Trochę go chyba oswoiłam. Z przyjacielem, a przecież rodzic ma ten odruch chronienia i tak długo ma, podobno jak długo jest rodzicem, ale przede wszystkim wtedy, kiedy te dzieci są tak małe i tak bardzo zależne. No dobrze, to jest jedno. Ale teraz czytelnik, który, czy czytelniczka, którzy siedzą, czytają, jest ten moment, kiedy są z tą sytuacją, to myślę, że nie ma osoby odpornej na takie informacje. Natychmiast budzą się przeróżne emocje, one mogą być silniejsze, ale zaczynają się tlić, dlatego że no, dziecko 4-letnie, śmierć, nadzieja, niepokój, matka, to są też za każdym z tych, nazwijmy to haseł, jest bardzo wiele konotacji, bardzo wiele kolorów, bardzo wiele uczuć, emocji przeróżnych, silnych. Czyli mamy takiego już rozedrganego czytelnika, który, no cóż, no może też być tym trochę rozdrażniony, bo poruszamy bardzo takie tkliwe emocje, bardzo takie niechciane emocje. Nie do końca lubimy przeżywać i dotykać takich tematów i też trzeba go jakoś przeprowadzić przez to. Próbowałam to zrobić w taki sposób, żeby właśnie trochę dawkować te takie emocje związane ze śmiercią, która jeszcze wtedy wydawała się być ostateczna dla mojej bohaterki. Dlatego też pisałam powieść jakby w dwóch liniach czasowych. Pierwsza to jest ta, w której bohaterka jest już pogodzona z tym, co się wydarzyło. Natomiast co jakiś czas na chwilę wracamy do tych wydarzeń, które miały miejsce kilka lat wcześniej, żeby też pokazać i jej emocje, emocje jej rodziny, emocje tych wszystkich, którzy w tym uczestniczyli, tego, co się działo dookoła, ten świat, który w ogóle wtedy jej runął na głowę. Natomiast właśnie miałam nadzieję, że te powroty sprawią, że pomimo tego, że czytelnikowi będą towarzyszyły dość silne emocje, zresztą pierwsze czytelniczki, które rekomendowały moją powieść do wydania w wydawnictwie, właśnie tak to opisywały, że niemal atak paniki u nich nastąpił przy czytaniu tego, tych wydarzeń, które miały miejsce w związku z główną bohaterką. Natomiast jest to przeplatane tymi elementami nadziei, takiego poczucia, że może to jednak nie było ostateczne, takiego czegoś, że wydarzyło się coś, co sprawi, że jednak wszystko skończy się dobrze. Więc chciałam po prostu w tą stronę zaciekawić czytelników, czy rzeczywiście jest to możliwe, żeby czasami śmierć się okazała nieostateczna. No, czy śmierć może być nieostateczna? Myślę, że nie da się odpowiedzieć przecząco, przynajmniej z punktu widzenia tych, którzy zostają i żyją na tym padole, bo co tam dalej, to inna kwestia. A to jest właśnie druga tylko kwestia, pytanie, że tam jest czy ta też śmierć osoba, była które śmiercią? Zostały. Czy ta śmierć była śmiercią właśnie? O, to jest pytanie, bo to szybko pojawia się w naszych głowach i nie tylko w naszych głowach, bo i na kartach, czy ta śmierć była śmiercią, czy a może nie? No to też jest zawsze to pytanie, które pojawia się w wypadku nie do końca rozwiązanych historii policyjnych, gdzie właśnie najbliżsi zostają z czymś i potem muszą zmierzyć się. No w ogóle najbliższych właśnie to była śmierć, natomiast i też było bardzo dużo dowodów związanych z tym, że to jest śmierć, między innymi badania DNA. Natomiast dlatego tak chciałam poprowadzić tą historię, żeby był ten element takiego zaskoczenia, zagadki. Takie historie są trudne, kiedy poruszają takie tematy i potem zastanawiamy się, co dalej, czy czytać, bo nie każdy lubi czytać takie historie związane z tego rodzaju tragedią. Łatwiej czasami jest, kiedy to po prostu jest ktoś znaleziony, jakieś zwłoki, czyjeś dorosły człowiek przede wszystkim. No dobrze, ale ta historia, ta opowieść nie do końca jest o tym. Potem, kiedy nasza bohaterka Joanna postanawia sama zmierzyć się z nowymi informacjami, przeprowadzić swoje śledztwo, ta historia zaczyna się toczyć zupełnie trybem, w którym jakby ten temat, który rozpoczął, czyli ta historia, którą związana z dzieckiem, jest w pewnym sensie drugoplanowa emocjonalnie, bo zaczynamy iść, próbować zmierzyć się z prawdą, powikłaniami, z niejasnościami rzeczywistości, którą przemierza Joanna. Tak, dokładnie tak się dzieje. Chciałam też właśnie, żeby główną bohaterką, bohaterem była osoba, która nie jest związana z tym światem policyjnym, światem służb. Taka osoba oczywiście też się tam musi pojawić, natomiast Joanna jest po prostu zwykłą kobietą, mamą, która mierzy się z takim światem, którego dotychczas w ogóle nie znała, a jest to bezpośrednio związane z jej rodziną, z jej losami. Jest tak mocno w tą historię zaangażowana, że kiedy zaczyna, to nie potrafi się już zatrzymać. Słuchając wszelkich rad starszych pisarzy, tych, którzy mają ogromne doświadczenie w tworzeniu tych światów, zawsze dowiaduje się, że te postaci powinny być takie bardzo, bardzo krwiste, bardzo jednoznaczne, w sensie takim, że powinny być charakterystyczne. Nie wiem, czy udało mi się taką Joannę właśnie stworzyć, dlatego że w głównej mierze chciałam pokazać ją jako właśnie taką zwykłą kobietę, mamę i ile jest w stanie znieść taka zwykła kobieta, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście ma przed sobą bardzo niełatwe zadanie, niełatwą historię, która zmusza ją do powrotu do tragicznej przeszłości. I tak, to są przedstawione jej losy właśnie. Ale powroty do tragicznej przeszłości okazują się bardzo intensywnie trzymać właściwie Joannę w teraźniejszości, bo cały czas konfrontuje się z tym, co tu i teraz i z nowymi informacjami, przebywa z ludźmi w miejscach, które musi bardzo intensywnie poznać w tym, co tam cały czas pulsuje i tych spotkań jest trochę, tych zwrotów jest sporo. To kilka słów o tych postaciach. O Joannie pani wspomniała, czyli możemy ją nazwać, że to jest taka poniekąd every woman. Jest tak. To jest every woman. Postać Marcina. Możemy chyba troszkę zdradzić. Kilka słów powiedzieć o tej postaci. Możemy. Zwłaszcza, Marcin, że to pojawia się już na początku, więc... No, ale bardzo dobry duet. Dobry duet, bo dobra przyjaźń. Taka przyjaźń chyba, która nie pamięta złego, a nawet jak pamięta, to stara się o tym nie myśleć, tylko iść naprzód. Marcin się pojawia jako osoba, która nigdy się nie poddała w walce o swojego przyjaciela, przeżywającego tragiczną depresję, przeżywającego tragiczne wydarzenia w życiu. I tak naprawdę pojawia się na pierwsze zawołanie tej osoby, która znowu jest w stanie poprosić o pomoc, bo to proszenie o pomoc też zazwyczaj nie jest łatwe. Marcin jest dziennikarzem, który pracuje na terenie Wrocławia, mojego pięknego, ukochanego miasta. I Marcin pomaga Joannie w rozwiązaniu tej zagadki, angażując się w nią osobiście, ale też dlatego, że ma ku temu swoje osobiste powody. I też dlatego jest do całej tej zagadki merytorycznie bardziej przygotowany niż Joanna. Zachowuje czasami zdrowy dystans, ale w momencie, kiedy już dobrnie do pewnego rozwiązania, trochę go to przerazi i trochę się będzie próbował wycofać. Czyli takie chyba normalne ludzkie reakcje, które chronią i siebie, Marcin próbuje chronić i siebie, ale też próbuje chronić Joannę w pewnym momencie. Czyli taki duet, który lubimy. Z jednej strony mamy kogoś wprawnego w swoim zawodzie i przywykłego do pewnej sytuacji. Z drugiej strony mamy kogoś, kto ma ogromny potencjał i ma też taką w sobie desperację, która zastępuje odrobinę to doświadczenie, ale jest tym takim żółtodziobem w prowadzeniu takich śledztw, tu takich quasi dziennikarsko-policyjnych. I mamy też przyjaźń między nimi, ale też takie sceny, które też chyba lubimy jako odbiorcy, jako czytelnicy. Gdzieś momentami pokazują tą linię damsko-męską, oczywiście w sposób taki przyjacielski, ale z potencjałem na przykład rozwinięcie tego, jak gdyby to był serial w kolejnych kilku odcinkach, żeby mielibyśmy wrażenie, że mogłoby tam być coś więcej za jakiś czas. Jest trochę takich wątków, które gdzieś naszą uwagę odwracają od tego tragicznego przecież motywu tej historii, tragicznego początku. Tak, rzeczywiście tak jest, ale to też wynika z tego, że Joanna cały czas bije się z myślami. Ona w momencie nawet, kiedy prowadzi to śledztwo, nie do końca nawet wierzy, czy rzeczywiście ma to jakikolwiek sens i cały czas sama się do tego przekonuje. No ale te przebłyski takiej normalności, do której już była w stanie dojść w ciągu kilku lat po śmierci córki, też się pojawiają, czyli takiego zwykłych rozmów, zwykłego życia, zwykłego omawiania codziennych spraw. Coś takiego musi się dziać, bo chyba nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie funkcjonować non-stop na takich obrotach, żeby cały czas gdzieś być w tej historii, w tym śledztwie. Tym bardziej, że Joanna też nie wie, czy ma w ogóle powody, żeby cały czas wierzyć w to rozwiązanie jeszcze, które może nadejść, czy po prostu to jest daremny trud. Więc takie sceny rzeczywiście się gdzieś tam pojawiają, natomiast wątek Marcina jest tutaj zamknięty i to też się pojawia na kartach tej powieści. Jeżeli chodzi o jego uczucia, jego sprawy uczuciowe, sercowe, to... No wiadomo, ale to sobie czytelnik przeczyta. Czytelnik sobie sam to czyta, przeczyta. Ale sceny, jakie są, takie są, gdyby to podzielić na odcinki, to rzeczywiście różne mogłyby być przemyślenia, bo człowiek jest przecież jakże parną istotą. No dobrze, drodzy Państwo, Wróżda, tak nazywa się ten thriller, a rozmawiam cały czas z jego autorką, pani Agatą Kunderman, i do dalszej części rozmowy wrócimy za chwilę. Pani Agata Kunderman w Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler. Drodzy Państwo, pisanie powieści kryminalnych jest marzeniem wielu osób. Tak jak wiemy, trzeba się odważyć, prawda Pani Agata? Trzeba po prostu usiąść i pisać. Zdecydowanie, prawda. No trudno, jak się okazuje, też trzeba zerwać trochę nocy, żeby pogodzić to z życiem osobistym i zawodowym, no ale warto. Tak, zdecydowanie warto. Są rzeczy, które się opłaca i które warto. Pisanie się może na początku nie opłaca, zdecydowanie, jeżeli chodzi o czas, ale zdecydowanie warto, zwłaszcza jeżeli się czuje już smak tego spełnionego marzenia. Mam trochę obaw oczywiście związanych z publikacją powieści, z jej sprzedażą, z jej byciem w księgarniach, ponieważ teraz dotychczas to pisanie, z którego niewielka społeczność może mnie znać, te kilka tysięcy osób, które gdzieś tam mnie śledzą w mediach społecznościowych, zna mnie z pisania humorystycznego, śmiesznego, to są anegdotki o mojej rodzinie, to są jakieś tam zabawne puenty. I już w momencie, kiedy komunikowałam to, że piszę tę powieść i otrzymywałam informacje, że czekają, że się nie mogą doczekać, bo lubią czytać to, co piszę, miałam takie obawy, że co będzie, jak to się okaże, że to w ogóle nie jest śmieszne, że to jest w ogóle zupełnie inny gatunek, że to jest coś, co budzi zupełnie inne emocje. To są te moje obawy związane z premierą książki, ale już pierwsze jakieś tam komentarze pokazują, że jest zainteresowanie również tą dziedziną literatury, więc mam nadzieję, że to się uda. Kto pierwszy przeczytał pani książkę po tym już tym osobistym zredagowaniu? No bo wiadomo, tam redakcja, wydawca i tak dalej, ale z takich osób niezwiązanych ze światem wydawniczym. Pierwszą osobą była moja przyjaciółka, Marlena, która czytała tą powieść tak jak serial, czyli dostawała fragmenty tej powieści i po każdym przeczytanym fragmencie dzwoniła do mnie i szczegółowo omawiała ze mną to, jakie miała odczucia, to, co się jej podobało, to, co można by było zmienić, jakieś jej sugestie. Nie jest profesjonalnym, że tak powiem, czytelnikiem, czyli nie zajmuje się tym na co dzień, żeby oceniać powieści. Natomiast dzięki temu to, co mówiła, to jak komentowała tą powieść, było po prostu naturalne. Ja dzięki temu miałam możliwość na bieżąco poprawiać, zmieniać, dodawać, dzięki czemu ta powieść nabrała tego ostatecznego kształtu. I to tak naprawdę jej jestem bardzo wdzięczna, jeżeli chodzi o ten taki pierwszy proces czytania przez kogoś zewnętrznego zupełnie. Natomiast już taką finalną wersję, którą otrzymam od wydawcy, tą, która poszła do druku, jako pierwszy tak ostatecznie przeczytał mój mąż. I było to niesamowite uczucie, ponieważ on na co dzień czyta niewiele książek. Z tą książką wyrobił się, że tak powiem, w tydzień. Byliśmy na wakacjach i miał na to więcej czasu. I niesamowitym uczuciem było to, że po prostu na koniec wzruszył się, popłakał. Mogę to chyba powiedzieć. Jest też osobą wrażliwą. Na końcu przeczytał też słowo od autora, w którym znalazło się podziękowanie między innymi dla niego. No jego emocje były dla mnie taką fajną odpowiedzią, że to jest coś, co rzeczywiście może poruszać. I tak, reakcja Aleksandra była właśnie taka, że się wzruszył. Jak to jest z jednej strony ciekawe, oddać najbliższej sobie osobie coś, co powstaje gdzieś tam w czeluściach własnego umysłu, serca, duszy i tak dalej. Na kartach oczywiście w pliku, w Wordzie bądź innym. I też jakie to jest ciekawe, że ta druga osoba nagle przebywa z tą swoją najbliższą osobą w zupełnie inny sposób, bo to też jest przecież rodzaj przebywania, gdzieś zajrzeć, cóż to za historie tam chodzą czasami po głowie tej mojej żony. Tak, bo niepokojące było bardzo to, że on zaczął to przekładać rzeczywiście na moje życie. Tam już na pierwszej chyba stronie powieści pojawia się informacja o nauczycielce z historii z dawnych lat i on się mnie pyta, czy ja naprawdę tak tą nauczycielkę lubiłam. Ja mówię, ale to kochanie nie jest historia o mnie, to nie jestem ja, a tak naprawdę miałam nauczyciela, nie nauczycielkę i to absolutnie nie jest o mnie. Chciałam od początku, już od tej pierwszej strony, kiedy on w ogóle takie jakieś połączenia zaczął wyszukiwać, chciałam uciąć to bardzo mocno i stanowczo, bo Joanna ma wiele cech tych wspólnych ze mną. Wspólne miasto, miejsce, gdzie tam mieszkała. Jej córeczka jest bardzo podobna do mojej córeczki, natomiast Joanna nie jest mną i musiałam bardzo jasno i ostro wytłumaczyć to mojemu mężowi i też w ogóle chyba bliskim, którzy później będą tą książkę czytać, no jakby jasno zaznaczam. To jest fikcja. Tak, to jest fikcja. Joanna nie istnieje, Tosia nie istnieje, natomiast istnieją na kartach tej powieści oczywiście, ale to nie jest moje swoje życie, tam historie przedstawione nie są jakby moją częścią, moim udziałem. Ja je tylko wymyśliłam. Pani Agato, skoro książka za chwilę pojawi się, będzie można osobiście przekonać się, co tam w środku, to domyślam się, że pracuje pani już nad jakimś nowym pomysłem, bo z reguły to już przecież, jak już jedno powstało, to zaraz w głowie powstaje coś nowego. Tak, to jest w ogóle też niesamowita historia, dlatego że mój wydawca tak mocno uwierzył właśnie we wróżdę i chyba we mnie też, że zaproponował już podpisanie umowy na kolejne książki. Więc rzeczywiście już takie ustalenia między nami zostały poczynione, a ja pracuję nad kolejnym pomysłem i książka jest już w części gotowa. Myślę, że już ponad połowa tej historii istnieje. Istnieje oczywiście rozwiązanie, zakończenie, bo siadając do pracy ja już to mam w głowie, jak to się powinno zakończyć, a ten świat gdzieś tam w międzyczasie, który powstaje, te historie i wątki, które dochodzą, to jest coś, co się pojawia w międzyczasie, ale początek i zakończenie zawsze są mi znane. I mam nadzieję, że jeżeli pójdzie to wszystko zgodnie z planem, to właśnie powstaje pierwsza część dłuższej historii, prawdopodobnie trylogii, której większa część będzie osadzona w okolicach Masywu Śnieżnika, czyli tam regionu Sudetów, w którym mieszka też część naszej rodziny i który jest bliski bardzo mojemu sercu i który mnie zainspirował do tego, co powstaje. Czyli podróże i wakacje inspirują, czy to tak? Tak, zdecydowanie, ale tutaj był zwykły rodzinny spacer gdzieś tam w niedzielę po południu i przechodząc przez pewne miejsce, pewien most, tak sobie wyobraziłam. Pewne miejsce, pewien most, dobrze to brzmi. Tak, spojrzałam po prostu w dół i sobie wyobraziłam, co bym poczuła, gdyby tam nagle leżało ludzkie ciało teraz. No to już pani tak wpadła, bo jak już tak zaczyna pani myśleć, to znaczy, że już będzie pani pisać książki regularnie, powieści kryminalne. Tak to jest z pisarzami kryminałów. Wszędzie widzą jakąś zbrodnię. No cóż, drodzy państwo, czyli możemy się spodziewać już nie tylko trylogii, ale myślę, że kolejne powieści gdzieś tam w zanadrzu. To będzie pewnie ciekawe spotkanie. Na razie zacznijmy od wróżdy, no ale też można zacząć jeszcze wcześniej. Mamy chwilę do tej wróżdy, to tam można poczytać. A w jakikolwiek sposób ma pani wrażenie, że ta pani wersja pisarska związana bardziej z humorem może być przedsmakiem do później takiego thrillera jak wróżda? Oj, to jest bardzo dobre i bardzo trudne w sumie pytanie. Właśnie z tego wynikają te moje obawy, że ja się boję, że ktoś stwierdzi, dobra, niech sobie pisze te śmieszne teksty ze śmiesznymi puentami, ale za kryminały i thrillery niech się nie bierze. To są te moje obawy. Natomiast jakiś tam styl oczywiście można poznać, czytając mojego bloga, śledząc mnie gdzieś tam w internecie. Tak, myślę, że tak. Znaczy, jeżeli ktoś lubi na przykład czytać książki w ten sposób, żeby też wiedzieć trochę więcej o pisarzu, który je tworzy, to tak. To jak najbardziej. Natomiast jeżeli kogoś to nie interesuje, nie chce wiedzieć nic o tym procesie powstawania książek, bo interesuje go tylko i wyłącznie ta historia, która się w tej książce znajdzie, to wtedy nie ma konieczności, żeby starał się poznać autora wcześniej i czytał tego, co tam gdzieś jest napisane w internecie. Więc to chyba bardziej w tą stronę. Mam przyjaciół, którzy twierdzą, że lepiej im się czyta poszczególne historie, jeżeli wiedzą coś o tym autorze, który je pisze. Albo jeżeli na końcu przynajmniej znajdzie się kilka słów od tego autora, to też była właśnie sugestia mojej innej przyjaciółki, która powiedziała, ty coś tam napisz na koniec, bo jak książka się kończy tak, że jest ostatnie zdanie i ja potem już nic nie wiem, co się działo, jak to powstawało, jak to się rodziło w głowie, to ja jestem nieusatysfakcjonowana. Więc tak. Czyli nie zostawiaj mnie tak autora. Samej. Powiedz, tak. Że jesteś. No dobrze, czyli... Stwierdziłam, że to wykorzystam. Czyli kolejna książka już w toku i będzie to najprawdopodobniej trylogia. No, coś więcej pani powie? Wiemy, że tam ten most i spojrzała pani w dół i tam ciało. Dwa problemy chciałabym w tej książce poruszyć. Jeden, który rzeczywiście gdzieś tam był udziałem moim wcześniej i chciałabym trochę bardziej zgłębić temat i trochę też go oswoić, tak podobnie jak ten strach w przypadku Joanny. Czyli? Będzie to problem mobbingu. Nie spotkałam się jeszcze z powieścią chyba, w której ale było to ciekawe. Jakoś bardzo szeroko poruszone, a rzeczywiście jest to na tyle ciekawy problem, znaczy na tyle ciekawy, właśnie chyba zbyt mało ciekawy, żeby o nim szeroko mówić, a zbyt trudny, żeby były sobie w stanie z nim poradzić te osoby, które go doświadczają. I chciałabym trochę to ugryźć właśnie w tej historii. Oczywiście pojawią się też zagadki z przeszłości i pojawi się problem śmieci. O którym też wcześniej nie słyszałam w powieściach, ale tak zainspirowała mnie tutaj babcia moich dzieci, informując, że kiedyś gdzieś tam w lesie znaleziono beczki z dziwną substancją. Już kropka. Już nie chcemy, bo kropka. Się okaże, drodzy państwo, że no właśnie, a tam w dole pod tym mostem ciało, i beczki, i substancje. To już za dużo nam się połączy zaraz w głowie i trzeba nas zostawić z pewnym... Z pewną niewiedzą. I nie możemy się za dużo domyślać, bo jak człowiek domyśla się za dużo, to nie dość, że może się domyślić, to jeszcze może oczekiwać. A nie można zbyt dużo oczekiwać, kiedy się siada do książki, bo wtedy co? Zamykamy trochę drogę tym światom, które mogą do nas przyjść. Drodzy Państwo, Wróżda. Za chwilę. Może warto przeczytać ten thriller. Naszym gościem była autorka pani Agata Kunderman. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Ja już Państwu mówię dobranoc, Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral. Make me dream.